trójka. Po trzeciej, ta wokalistka idealnie wpisuje się w nazwę audycji Wielkie Piękno, czyli Kate Bush, Hands of Love. To teraz trochę szczypta, lubię to stwierdzenie, muzycznej Belgii z Live Session, Badaboom, czyli grupa Hoverphonic. Mówiłem na początku, że dzisiaj utwory w tempie pływania w miodzie, albo, skoro ta muzyczna Belgia też w tempie pływania w gęstej belgijskiej czekoladzie. Tylko tak przy okazji pojawia się pytanie, jakim stylem płynąć, proszę Państwa, skoro Belgia to oczywiście żabką. Sur un salaud, patatras, et ah, c'est sûrement Ale że zagraliśmy ciszą, proszę Państwa, ale po tak pięknym utworze trzeba było to jakoś właściwie zaakcentować. I tak też zrobiliśmy. 13 minut po trzeciej, Tuiki, Hooverphonic, też składnikiem dzisiejszego wielkiego piękna. Nocny masaż uszu tutaj Państwu serwujemy. Pobudzamy zmysły i też przepięknie do siebie mówimy. Na przykład, you look so fine. Yeah. 22 minuty po trzeciej. Milk, Garbage w trójce. Wielkie piękno, no to i fajnych dziewczyn to oczywiście nie brakuje. Na przykład Shirley Manson. Tak samo jak Bev Gibbons. To już przechodzimy do grupy Portishead. Tak jak Garbage, pierwsza połowa lat 90. Przecież płyta Dummy, ta debiutancka, to rok 1994. Zupełnie się nie starzeje. Dwa utwory z tego wydawnictwa, ale w wersjach, no tych, które chyba lubimy jeszcze bardziej, w wersjach koncertowych, czyli po kolei i Glory Box, a później Rhodes. Thank you. On my side, sure. aby takich momentów przeżywanych wspólnie, tych pięknych w życiu jak najwięcej, bo to taki symbol miłości potężnej, czystej, głębokiej, to tak jak ósemka się przewróci i staje się nieskończonością. Portishead w Trójce Roads, to pojedziemy za moment nocą, tym razem z Ryanem Goslingiem. Logo filmu w kolorze logo trójki, czyli Drive. Przy okazji proszę pamiętać, że z trójką to i po drodze, no i też można robić, co się chce. To i cytat pasuje właśnie z Drive teraz. Jednym z najtrudniejszych wyborów w życiu jest decyzja, czy zrezygnować, czy próbować dalej. Drive you through the night, down the hills. I gotta tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear. There's something inside you, it's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you, it's hard to explain. Fake it much longer. It feels like a dream.

ile ja czasu spędziłem nocami słuchając tego albumu w samochodzie. Jedzie się po prostu doskonale, szczególnie jak pojawia się na przykład jakaś taka urocza mgła, niezagrażająca, i te dźwięki tak idealnie wchodzą i niczego tam się nie przestawia, nie przekłada tych utworów, nie trakuje, nie. W całości ta płyta po prostu idealnie wchodzi. David Sylvian, tak ten gentleman się nazywa na koniec dzisiejszego Wielkiego Piękna, pod hasłem Relax. Radek Nałęcz po czwartej zacznie od grupy The Smiths, też znakomicie. Halina Leszczyńska, dziękuję, czyli Michał Żołądkowski. Pięknie dziękuję. Do usłyszenia. cutting branches from the trees, shape thy years of memories to exercise the ghosts from inside of me. Of waves in a pool of water, I'm drowning.